باب میت کو غسل دینے کا بیان. زندہ افراد پر مسلمان میت کو غسل دینا واجب ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق فرمایا جو حالت احرام میں سواری سے گر کر جاں بحق ہو گیا تھا، اسے پانی اور بھیری کے پتوں سے غسل دو. بخاری و مسلم. حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور فرمایا اسے 3 یا 5 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ غسل دو. بخاری و مسلم. نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے اور اس پر اجماع ہے. مہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں انہوں نے بھی اس پر اجماع نقل کیا ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ اجماع کا دعویٰ کیسے درست ہو سکتا ہے جبکہ مال کے اس کے مخالف ہیں. قرطبی رحمۃ اللہ انہوں نے اس غسل کے مسنون ہونے کو ترجیح دی ہے. ابن عربی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انہیں مالکیہ وغیرہ کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ فعل قولاً اور فعلاً متواتر ہے. جو مہور کہتے ہیں میت کو غسل دینا واجب ہے. امیر سنانی رحمۃ اللہ اس حدیث کے متعلق یعنی اغسلوا بماء وسدر کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ میت کو غسل دینے کے وجوب کی دلیل ہے. ابن حزم فرماتے ہیں میت کو غسل دینا فرض ہے. صدیق حسن خان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں غسل میت کا وجوب متفق علیہ مسئلہ ہے. البانی رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہے. سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے. ڈاکٹر وہبہ زحیلی یہی موقف رکھتے ہیں. قریبی رشتہ دار دوسروں سے زیادہ مستحق ہیں جبکہ میت اس کی جنس سے ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو غسل دینے کا سب سے زیادہ مستحق اس کا سب سے زیادہ قریبی ہے، بشرطے کہ اسے اس کے صحیح طریقہ کار کا علم ہو. لیکن اگر علم نہ ہو تو پھر جسے تم سمجھو کہ اس کے پاس تقویٰ و امانت کا کچھ حصہ موجود ہے وہ غسل دے. مسند احمد. اس کی سند میں جابر جوفی راوی ہے جس میں بہت زیادہ کلام ہے. اگرچہ یہ روایت قابل حجت نہیں لیکن یہ بات درست ہے کہ قریبی رشتہ دار ہی محبت شفقت راز کی باتیں چھپانے میں زیادہ امین اور مکمل توجہ کی حامل ہونے کی وجہ سے زیادہ مستحق ہیں. اللہ اعلم. علاوہ ازیں ایک جنس کا ہونا سوائے استثنائی صورتوں کی قابل عمل ہے. جیسا کہ گزشتہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو عورتوں نے غسل دیا. بخاری. شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دور نبی اور دور صحابہ میں مردوں کو مرد اور عورتوں کو عورتیں ہی غسل دیا کرتی تھی. البانی رحمۃ اللہ فرماتے استثنائی صورتوں کے علاوہ مرد مردوں کو اور عورتیں عورتوں کو غسل دے. میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دینے کی زیادہ مستحق ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تمہیں غسل دوں گا. مسند احمد. عفواً یہ روایت حسن ہے، صحیح ابن ماجہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر مجھے اپنے اس معاملے کا پہلے علم ہو جاتا کہ تاکہ جس کا مجھے تاخیر سے علم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف آپ کی بیویاں ہی غسل دیتے. یہ روایت صحیح ہے ابن ماجہ. حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ نے وصیت کی کہ انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ غسل دے. دارالقطنی. یہ روایت حسن ہے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ نے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا غسل دیا. دارالقطنی. یہ روایت حسن ہے. حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو وفات کے بعد غسل دیا. پھر انہوں نے وہاں موجود مہاجرین سے دریافت کیا کہ آج سخت سردی ہے، کیا مجھ پر غسل ضروری ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. معطا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عورت کو غسل دینے اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا لوگوں میں سب سے زیادہ مستحق اس کا شوہر ہے عبد الرزاق شوکانی رحمہ اللہ فرماتی ہے تمام صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے اس عمل پر کوئی انکار نہیں کیا تو یہ اجماع کی مانند ہے جمہور اسی کے قائل ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ فرماتے ہیں مرد اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا حتیٰ کہ اگر خاوند کے سوا غسل دینے کے لیے کوئی اور نہ ہو تو پھر بھی اسے غسل نہ دے بلکہ تیمم کرا دے تاہم بیوی اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے راجہ بلا شبہ گزشہ صحیح احادیث جمہور کے موقف یعنی میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں کو ترجیح دیتی ہے شوکانی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے صدیق حسن خان رحمہ اللہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں ابن قدامہ رحمہ اللہ میاں بیوی فرماتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں ابن حزم رحمہ اللہ یہی موقف رکھتے ہیں امیر سنانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی کو برہا گردانتے ہیں مزید فرماتے ہیں کہ حدیث سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کا رد کرتی ہے ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شرعی دلائل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بیوی اگر اپنے شوہر کو غسل دے اور اس کے قابل ستر اعضاء کو دیکھ لے تو اس پر کوئی حرج نہیں اور اسی طرح مرد اگر اپنی بیوی کو غسل دے اور اس کے قابل ستر اعضاء کو دیکھ لے تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں البانی رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہے ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر بیوی فوت ہو جائے تو شوہر اسے غسل دے سکتا ہے اور اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوی اسے غسل دے سکتی ہے سعید سابق رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے صالح ابن فوزان حافظہ اللہ یہی موقف رکھتے ہیں سعودی مجلس افتاح کی فتویٰ ہے مرد کا اپنی بیوی کو غسل دینا اور بیوی کا اپنے شوہر کو غسل دینا جائز ہے عبداللہ بسام رحم اللہ فرماتے ہیں مرد اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے ائمہ ثلاثہ اور جمہور فقہا کا کہنا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحم اللہ اس مسئلے کی مخالفت کی ہے ان کا کہنا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے جبکہ شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا ان کی دلیل قیاس ہے اور قیاس کفایت نہیں کرتا ڈاکٹر عائض الکرنی فرماتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں اگر مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہو پھر ان میں سے کوئی ایک دوران عدت ہی فوت ہو جائے اور طلاق راجی ہو تو ان دونوں کا حکم وہی ہے جو طلاق سے قبل زوجن کا ہے کیونکہ وہ اس کی بیوی ہے وفات کی عدت گزارے گی اس کی وارث بنے گی اور وہ اس کا وارث بنے گا کیا حائضہ عورت کسی کو غسل دے سکتی ہے سعودی مجلس افتاح کی فتویٰ ہے حائضہ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ عورتوں کو غسل دے اور انہیں کفن پہنائے اور مردوں میں سے وہ صرف اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے جنازے کو غسل دینے سے حیض کو رکاوٹ تسلیم نہیں کیا جائے گا شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دو شہید مردوں کو ایک ہی کپڑے میں کفن دیتے اور پوچھتے کہ ان میں قرآن کس نے زیادہ یاد کیا ہے پھر جب کسی ایک ہی طرف اشارہ کر دیا جاتا تو لحد میں اسی کو آگے بڑھاتے اور فرماتے جاتے کہ میں ان پر گواہ ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خون سمیت دفن کرنے کا حکم دیا نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی اور نہ ان کو غسل دیا بخاری حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی کو حلق میں تیر لگا اور وہ مر گیا اسے اس کی اپنے قبروں سمیت کے جن میں وہ تھا دفن کر دیا گیا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ پیش آیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یہ روایت حسن ہے ابو داود ایک روایت میں یہ لفظ ہے انہیں غسل نہ دو کیونکہ روز قیامت ان کا ہر زخم خوشبو پھینک رہا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی یہ روایت صحیح ہے مسند احمد ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا امیر سرانی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے عبداللہ بسام انہوں نے یہی موقف اختیار کیا ہے۔ جمہور شافعی مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں شہید کو کسی حال میں بھی غسل نہیں دیا جائے گا۔ ابو یوسف محمد رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں۔ احمد ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں شہید کو صرف حالت جنابت میں غسل دیا جائے گا۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں۔ ڈاکٹر عائض کرنی فرماتے ہیں شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ جن حضرات کے نزدیک حالت جنابت میں شہید ہونے والے شخص کو غسل دینا ضروری ہے، ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں مذکور ہے کہ حالت جنابت میں شہید ہونے کی وجہ سے فرشتوں نے حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کو غسل دیا۔ صحیح ارباء الغلیل۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنبی ہونے کی وجہ سے ہی فرشتوں نے انہیں غسل دیا ہے۔ احکام الجنائز، اور یہ روایت صحیح ہے۔ راجہ، شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا خواہ جنبی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر انسانوں پر شہید کو غسل دینا فرض ہوتا تو محض فرشتوں کے غسل دینے سے یہ فرض ثابت نہ ہوتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے کہ وہ حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کو غسل دے، لیکن ایسا کچھ منقول نہیں۔ شوکانی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں۔ البانی رحمہ اللہ نے اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ سید سابق فرماتے ہیں مارکہ میں کفار کے ہاتھوں قتل ہونے والے شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا خواہ وہ جنبی ہی ہو۔ سلیم ہلالی فرماتے ہیں مارکہ یعنی میدانی جہاد میں قتل ہونے والے شہید کو غسل دینا جائز نہیں، اگرچہ وہ جنبی ہی قتل ہوا ہو۔ جن پر شہید کا لفظ بولا گیا ہے انہیں غسل دیا جائے گا، مثلا تعاون کی بیماری سے فوت ہونے والا، غرق ہو کر مرنے والا، جل کر فوت ہونے والا وغیرہ، ان سب کو بالاجماع غسل دیا جائے گا، جیسے کہ حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم تمام شہید ہیں، لیکن انہیں غسل بھی دیا گیا، کفن بھی پہنایا گیا اور ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی۔ نبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان تمام لوگوں کو بلا اختلاف غسل بھی دیا جائے گا اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ ابن حزم رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ اسی یہی موقف رکھتے ہیں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں مارکے میں شہید ہونے والوں کے علاوہ سب مسلمان مردوں کو غسل دیا جائے گا، انہیں کفن پہنایا جائے گا اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ سید ثابت فرماتے ہیں وہ شہداء جو مارکے میں کفار کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے اور شارع علیہ السلام نے ان پر شہید کا لفظ بولا ہے، انہیں غسل دیا جائے گا اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبروں سمیت غسل دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ جب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہمیں علم نہیں کہ کیا ہم اپنی عام مردوں کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کپڑے اتار دے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دے۔ جب لوگوں میں یہ اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی حتیٰ کہ ان میں سے ہر ایک کی تھوڑی اس کے نیچے میں لگی ہوئی تھی۔ پھر گھر کے ایک کونے سے کسی کلام کرنے والے نے کلام کیا جسے وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دو، لہذا وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے اور آپ کو آپ کی قمیص سمیت غسل دیا۔ وہ قمیص پر پانی ڈال رہے تھے اور اپنے ہاتھوں سے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کے ساتھ آپ کو ملا رہے تھے۔ یہ روایت حسن ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ غسل کے لیے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کوئی مرد کسی مرد کے ستر کو دیکھے اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کے ستر کو دیکھے۔ صحیح مسلم۔ علاوہ ازی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی جس روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ران کو ظاہر مت کرو اور کسی کی ران مت دیکھو خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو وہ ضعیف ہے ضعیف ابو داؤد غسل سے پہلے میت کے پیٹ پر اچھی طرح ہاتھ پھیرنا چاہیے تاکہ اگر پیٹ میں کوئی نجاست وغیرہ رہ گئی ہو تو وہ خارج ہو جائے اور میت اچھی طرح پاک ہو جائے جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے لگا تو میں نے وہ چیز دیکھنے کے لیے جو عموماً میت سے خارج ہوتی ہے یعنی فضلہ وغیرہ آپ کے جسم پر اچھی طرح ہاتھ پھیر کر دیکھا مگر کچھ نظر نہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زندگی میں پاک تھے ویسے ہی وفات کے بعد بھی پاک تھے یہ روایت صحیح ہے اعضائے وضو اور داہنے اعضاء کو پہلے دھویا جائے حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی غسل کے وقت فرمایا دائی جانب سے اور اعضاء وضو سے غسل شروع کرو بخاری و مسلم نبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میت کو غسل دیتے وقت دائنے اعضاء کو مقدم کرنا اور اس سے پہلے وضو کرانا مستحب ہے غسل تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ حسب ضرورت دینا چاہیے اور پانی میں بیری کے پتوں کا استعمال بھی مستحب ہے جیسے کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس وقت تشریف لائے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو غسل دے رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ غسل دو اگر تم ضرورت محسوس کرو غسل پانی اور بیری کے پتوں سے دو اور آخر میں کافور یا کہا کہ کچھ کافور ڈال لینا اور غسل سے فارغ ہو کر مجھے خبر دے دینا چنانچہ ہم نے جب غسل دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا ازار دیا اور فرمایا کہ اسے اس کی قمیض بنا دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اپنی ازار سے تھی بخاری و مسلم ایک روایت میں یہ لفظ ہے تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ غسل دو اور اس میں یہ لفظ بھی ہے کہ اور اسے تاک عدد میں غسل دو بخاری سنن ابی داود کی روایت میں یہ لفظ ہے کہ یا سات مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ غسل دو اگر تم اس کی ضرورت محسوس کرو یہ روایت صحیح ہے ان احادیث سے معلوم ہوا کہ میت کو کم از کم تین مرتبہ ضرور غسل دینا چاہیے اور بوقت ضرورت پانچ سات یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ تاک عدد کا لحاظ رکھتے ہوئے غسل دیا جا سکتا ہے بیری کے پتے استعمال کرنے کا حکم محض نظافت و صفائی کی غرض سے ہے اگر اس کے قائم مقام کوئی چیز مثلاً صابن وغیرہ استعمال کرے صابن وغیرہ استعمال کر لیا جائے تو وہ بھی درست ہے البانی رحمہ اللہ یہی موقف رکھتے ہیں آخری مرتبہ کافور بھی استعمال کیا جائے جیسے کہ گزشتہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں آخر میں کافور ڈالو جو جمہور کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ آخری مرتبہ پانی میں کافور یا کوئی خوشبو وغیرہ ملاؤ احناف اوزائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ غسل کے بعد جسم پر کافور ڈال لو شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ظاہر یہی ہے کہ کافور کو پانی میں ملایا جائے گا کافور لگانے میں یہ حکمت بتلائی گئی ہے کہ تاکہ میت خوشبودار ہو جائے کیونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور بالخصوص کافور کا ہی اس لیے حکم دیا گیا ہے کیونکہ اس کی خاصیت ہے کہ جس چیز میں اسے استعمال کیا جاتا ہے وہ جلدی متغیر نہیں ہوتی اور اس کا فائدہ یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ اسے لگانے کے بعد کوئی بھی موذی جانور میت کے قریب نہیں آتا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میت کو کستوری کی خوشبو لگانا جائز ہے غسل کے لیے عورت کے بال کھولنا البانی رحم اللہ فرماتے ہیں عورت کے بال کھول کر اچھی طرح دھونے چاہیے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دیتے ہوئے اس کے بالوں کو کھولا، پھر انہیں دھویا، پھر ان کی تین مینڈیاں بنا دے۔ بخاری۔ میت کے بالوں میں کنگھی کرنا اور عورت کے بالوں کی مینڈیاں بنانا، ایسا کرنا جائز ہے، بالخصوص اگر میت خاتون ہو تو اس کے بالوں کی تین مینڈیاں بنا کے پیچھے ڈال دینا مسنون ہے، جیسے کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں یہ لفظ بھی ہے، ہم نے اس کے سر کے بالوں کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا اور انہیں پشت پر ڈال دیا۔ بخاری۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے، ہم نے کنگھی کر کے ان کے بالوں کو تین مینڈوں میں تقسیم کر دیا۔ بخاری۔ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صحیح اور واضح سنت طریقہ یہ ہے کہ تین مینڈیاں بنا کر میت کے پیچھے ڈال دی جائے۔ دکتور عائز القرنی فرماتے ہیں عورت کے سر کے بالوں کی تین مینڈیاں بنانی چاہیے۔ میت کو مسواک کرانے کا کیا حکم ہے؟ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کی کوئی دلیل میرے علم میں نہیں، میت کو صرف وضو کرایا جائے گا اور غسل دیا جائے گا، اور اگر کوئی زندہ آدمی کی طرح اسے بھی کلی کے وقت مسواک کرا دے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ میت کو غسل دیتے ہوئے نرمی و شفقت کا پہلو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کی ہڈی کو توڑنا زندہ انسان کی ہڈی کو توڑنے کی طرح ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں یہ ثبوت موجود ہے کہ میت کو غسل دینے میں، کفن پہنانے میں، اسے اٹھانے میں اور اس طرح کی دیگر امور میں نرمی کرنا واجب ہے، کیونکہ مردے کی ہڈی توڑنے کی تشبیہ زندہ کی ہڈی توڑنے کے ساتھ، اگر گناہ میں کوئی یعنی مردے کی ہڈی توڑنے کا گناہ اتنا ہوا جتنا زندہ کی ہڈی توڑنے کا ہے تو اس کی حرمت میں کوئی شک نہیں، اور اگر یہ تشبیہ تکلیف میں ہوئی یعنی مردے کی ہڈی توڑنے سے اسے اتنی تکلیف پہنچتی ہو جتنی زندہ کی ہڈی توڑنے سے اسے پہنچتی ہے، تو جیسے زندہ کو تکلیف پہنچانا حرام ہے اسی طرح مردہ کو تکلیف پہنچانا بھی حرام ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میت کا احترام کرتے ہوئے اسے پھیرنے، اس کے اعضاء کو مالنے، اس کے پیٹ کو دبانے، اس کے جوڑوں کو نرم کرنے اور اس کے تمام امور میں نرمی کرنا مستحب ہے۔ دوران غسل اگر کوئی قابل اعتراض چیز نظر آئے تو پردہ ڈالنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان پر پردہ ڈالا اللہ تعالیٰ روز قیامت اس پر پردہ ڈالیں گے۔ بخاری و مسلم۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں مسلمان کی پوشیدہ باتوں پر پردہ ڈالنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور ظاہری طور پر اس حدیث میں زندہ اور مردہ کے درمیان کوئی فرق نہیں، لہذا اس کے عموم میں ایسے تمام عیوب و قابل راز باتیں بھی شامل ہیں جنہیں میت کو غسل دینے والا دیکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ان پر پردہ ڈالے رکھے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی میت کو غسل دے اور کوئی قابل اعتراض چیز دیکھ کر اس پر پردہ ڈالے رکھے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ یہ روایت حسن ہے، سلسلۃ الصحیحہ۔ اس مسئلے کی مزید تفصیل کے لیے فقہ کی زخیم کتب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ مولا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اہل علم کا کہنا ہے، اگر تو غسل دینے والا میت سے قابل ستائش اشیاء دیکھے، مثلا اس کے چہرے کا روشن ہونا یا اس سے عمدہ خوشبو آنا وغیرہ، تو بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو اس کے متعلق بتائے۔ لیکن اگر قابل نفرت اشیاء دیکھے، مثلا اس سے بدبو آنا یا چہرے اور بدن کا سیاہ ہونا یا اس کی صورت تبدیل ہو جانا، تو اس پر حرام ہے کہ دوسروں کو کچھ بھی اس کے متعلق بتائے۔ ابن قدامہ رحمتہ اللہ فرماتے ہیں، میت سے اگر کوئی ایسی چیز نظر آئے جس سے وہ پردے میں رکھنا چاہتا ہو، تو غسل دینے والا اس پر پردہ ڈالے رکھے، اس کے متعلق کسی کو مت بتائے۔ میت کو غسل دینے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ غسل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میت کو غسل دے اسے غسل کرنا چاہیے، اور جو اسے اٹھائے وہ وضو کرے۔ یہ روایت صحیح ہے، اروا الغلیل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنی میت کو غسل دے چکو تو تم پر غسل ضروری نہیں ہے، کیونکہ تمہاری میت پاکیزگی کی حالت میں فوت ہوئی ہے، لہذا تمہیں اتنا ہی کافی ہے کہ تم اپنے ہاتھ دھو لو۔ یہ روایت حسن ہے، حاکم وغیرہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہم میت کو غسل دیتے تھے تو ہم میں سے کچھ غسل کر لیتے تھے اور کچھ غسل نہیں کرتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے، دارالقطنی تمام المنہ۔ جمہور مالک شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میت کو غسل دینے والے پر غسل کرنا واجب ہے۔ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میت کو غسل دینے سے غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ یہ غسل مستحب ہے۔ ابن عبدالبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جمہور علماء فقہا کی ایک جماعت کے نزدیک میت کو غسل دینے والے پر نہ تو غسل واجب ہے اور نہ ہی وضو۔ غسل دیتے ہوئے سونے یا چاندی کے لگے دانت اتارنے کا حکم۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب کوئی فوت ہو اور اس نے سونے یا چاندی کے دانت لگوائے ہوئے ہو اور وہ دانت بآسانی نہ اترتے ہوں، تو ان کے لگے رہنے میں کوئی حرج نہیں، کیوں خواہ میت مقروض ہو یا نہ ہو۔ لیکن اگر آسانی سے وہ دانت اتارے جا سکتے ہیں تو انہیں اتارنا واجب ہے، کیونکہ استطاعت ہو تو کسی مال کو بھی ضائع کرنا جائز نہیں۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے، اگر سونے کے دانت اتارنا ممکن ہو تو مال کی حفاظت اور زندہ ورثہ کو نفع پہنچانے کی غرض سے انہیں اتار لینا چاہیے، لیکن اگر اتارنا مشکل ہو تو انہیں ان کی حال پر چھوڑنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ غسل کی اجرت دینے کا حکم۔ سعودی مجلس افتاء کے فتویٰ ہے، بہتر یہ ہے کہ میت کو وہ غسل دے جو مسلمان حاضرین میں سے ہو اور خالص رضائے الہی کے لیے غسل دے، اور اگر بعد میں اسے میت کے مال سے یا میت کے اولیاء میں سے کسی کی طرف سے غسل کی اجرت دے دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہمیں امید ہے کہ وہ غسل دینے کے اجر و ثواب سے محروم نہیں ہوگا، جبکہ اصل یعنی ابتدا میں اس نے اجرت کی نیت رکھی ہو۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی میسر نہ ہو جو صدقہ کرتے ہوئے ہی غسل دے تو اجرت پر آدمی پکڑنا بھی جائز ہے۔ میت کے ناخن اور بال کاٹنے کا حکم۔ ابن حزم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر میت کے ناخن بڑے ہوئے ہوں یا مونچھوں کے بال لمبے ہوں یا زیر ناف بال وافر ہوں تو ان سب کو کاٹ دیا جائے گا، کیونکہ دلیل موجود ہے اور صحیح ثابت ہے کہ یہ سب کام عمر فطرت سے ہے، لہذا یہ جائز نہیں ہے کہ کسی بھی آدمی کو اس کے رب کے پاس اس فطرت کے خلاف حالت میں بھیجا جائے جس پر وہ فوت ہوا ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتی، اگر میت کے مونچھیں طویل ہوں تو مستحب ہے کہ انہیں کاٹ دیا جائے۔ یہی امام حسن بکر بن عبداللہ حضرت سعید بن جبیر اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا موقف ہے۔ ناخن کے متعلق فرماتے ہیں مونچھوں کی طرح ان کا کاٹنا بھی جائز ہے، اور زیر نا بالوں کے متعلق انہوں نے اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ انہیں نہ کاٹا جائے، کیونکہ اس لیے ستر ننگا کرنے اور اسے چھونے تک کی ضرورت پیش آئے گی جو کہ جائز نہیں۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میت کی مونچھے اور ناخن کاٹنا مستحب ہے، البتہ زیر ناف موڑنے اور بغلوں کے بال اکھیڑنے کے متعلق میرے علم میں کوئی ایسی دلیل نہیں جو اس کے مشروع ہونے پر دلالت کرتی ہو، لہذا اسے چھوڑ دینا ہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو پوشیدہ ہے، ناخن اور مونچھوں کی مانند ظاہر نہیں ہے۔ شیخ ابن جبرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں میت کی مونچھوں کے بال اگر طویل ہو تو ان کے کاٹنے میں کوئی حرج نہیں، اسی طرح بغلوں کے بال بھی کاٹے جا سکتے ہیں، لیکن زیر ناف شرمگاہ کے ارد گرد کے بال وفات کے بعد کاٹنا جائز نہیں، کیونکہ کسی دوسرے کی شرمگاہ کو چھونا جائز نہیں، خواہ مرد ہو یا عورت۔ تاہم مرد کے سر کے بالوں میں کنگھی کی جائے گی اور عورت کے بالوں کی مینڈھیا بنائی جائے گی اور انہیں اس کے پیچھے ڈال دیا جائے گا، ان سے کچھ بھی کاٹا نہیں جائے گا بلکہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے گا۔ کفار کے نابالغ بچوں کا حکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کے نابالغ بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں جو وہ عمل کرنے والے تھے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ نبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صحیح مذہب محققین کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مشرکین کی فوت ہونے والی نابالغ اولاد جنتی ہے۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی غیر مقلب بچہ کافر والدین کے پاس فوت ہو جائے تو دنیا کے احکام میں اس کا حکم وہی ہے جو اس کے والدین کا ہے، لہذا نہ اسے غسل دیا جائے گا، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، البتہ آخرت میں اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب کفار کے ایسے بچے فوت ہوں جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے اور ان کے والدین کافر ہو تو ان کا حکم کفار والا ہی ہے، یعنی نہ انہیں غسل دیا جائے گا، نہ کفن پہنایا جائے گا، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور نہ ہی انہیں مسلمانوں کے ساتھ دفن کیا جائے گا، کیونکہ ان کے والدین کافر ہیں، یہ دنیا میں ہے، البتہ آخرت کے متعلق اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتے ہیں کہ وہ کیا عمل کرنے والے تھے۔